nu, just precis idag. Ändå minns jag precis det ord du sa. Förlåt mig älskling, jag ber dig att förstå. Bleknar dag för dag, minns jag ändå precis det ord du sa. Förlåt mig älskling, jag ber dig. Jag vet.